problem Ebola trafił do szpitala w Pradze. Niedawno wrócił z Afryki. Profesor Nałęcz ostro o pomyśle Rosjan, którzy chcą postawić pomnik na cmentarzu w Krakowie. Trudno, żebyśmy żołnierzom, którzy po trupie Polski chcieli wzniecać pożar komunistycznej rewolucji w Europie, fundowali pomniki. W tym serwisie także o tym, dlaczego do Sejmu trafił społeczny projekt ustawy, która szczegółowo wyjaśnia, czym jest altanka. Do szpitala w Pradze trafił pacjent z podejrzeniem zarażenia wirusem Ebola. Czy rzeczywiście jest chory na gorączkę krwotoczną, będzie wiadomo dopiero jutro po badaniach próbek jego krwi w Berlinie. To 56-letni mężczyzna, który niedawno wrócił z Afryki. Choć choroba nie została potwierdzona, zastosowano wobec niego wszystkie wymagane procedury, którym poddawani są zarażeni śmiercionośnym wirusem. Polska, podobnie jak inne kraje, nie będzie stawiać pomników najeźdźcom. To polityczna manipulacja prawdą. Takie są komentarze w odpowiedzi na pomysł rosyjskich władz, które na cmentarzu rakowickim w Krakowie chcą postawić pomnik radzieckim jeńcom, którzy podczas wojny polsko-bolszewickiej zmarli w obozach jenieckich. Według Komsomolskiej Prawdy na monumencie miałby się znaleźć napis "Polegli w polskich obozach śmierci". Przeciwko temu sformułowaniu już zaprotestowała polska ambasada w Moskwie. Sowieci w wojnie 1920 roku byli po prostu agresorami, mówi historyk, doradca prezydenta profesor Tomasz Nałęcz. Trudno, żebyśmy żołnierzom, którzy po trupie Polski chcieli wzniecać pożar komunistycznej rewolucji w Europie, fundowali pomniki. Pamięć żołnierzy należy jakoś uszanować, ale propozycja Rosjan to polityczna manipulacja. Tak sprawę pomnika sowieckich jeńców komentuje Sławomir Dębski, szef Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia. Inicjatywa o charakterze prowokacyjnym, mająca na celu zasianie złej krwi między polskim i rosyjskim społeczeństwem. Podobnie uważa Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej. Jego zdaniem Rosjanie od razu wiedzieli, jakiej odpowiedzi mogą się spodziewać. Oni doskonale wiedzieli, że Kraków musi odpowiedzieć nie, czy strona polska musi odpowiedzieć nie. Podaje się fałszywe dane po to, żeby powstała afera, a następnie to się wykorzystuje do propagandy antypolskiej. Mimo dość łatwych do przewidzenia polskich reakcji, pieniądze na pomnik już są w Rosji zbierane. Zajmuje się tym założone dekretem Władimira Putina Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne. Paweł Buszko, Polskie Radio. Działkowcy złożyli w Sejmie 700 tysięcy podpisów pod społecznym projektem ustawy w sprawie altanek. Półtora roku temu Stołeczny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie rozbiórki altanki w jednym z warszawskich ogródków działkowych. Wyrok ogłoszono w oparciu o definicję tej budowli ze słownika języka polskiego. A brzmi ona tak. Altanka to niewielka budowla ogrodowa o ażurowych ścianach. I o te ażurowe ściany poszło, wyjaśnia prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki. Jeżeli Naczelny Sąd określił, że altana na działce powinna być ażurowa, to my takich altan nie mamy. Pojęcie altany jest to budowla o lekkiej konstrukcji. Sędzia Joanna Kube, rzecznik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Często ażurowej, to nie znaczy zawsze ażurowej. Jak w takim otwartej altance trzymać narzędzia? Pojęcie altany w XVIII wieku przy pałacach, klasztorach dzisiaj nie bardzo funkcjonuje. Dlatego w projekcie ustawy, która trafiła do Sejmu, definicja altanki jest inna, wyjaśnia przedstawiciel prawny działkowców Bartłomiej Piech. Definicja, którą my proponujemy w ramach inicjatywy obywatelskiej, zakłada, że przez pojęcie altany działkowej rozumiemy dom, budynek o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, czyli to, co było dotychczas, z tym, że określamy ten obiekt mianem budynku, tak aby nie było wątpliwości co do tego, czy ten obiekt może mieć ściany, okna, drzwi. Poparcie w tej sprawie i załatwienie jej do końca roku obiecali działkowcom posłowie PSL-u, PiS-u i SLD. Koperta, znaczek, odręczne pismo miały niegdyś swój niezaprzeczalny urok, ale dziś dla wielu to jedynie wspomnienie. Listy elektroniczne wyparły te tradycyjne. Poloniści przekonują jednak, że e-maile i SMS-y nie zastąpią słowa pisanego. Dlatego w Międzynarodowym Tygodniu Pisania Listów zachęcają, by przynajmniej raz w roku napisać list własnoręcznie. Te słowa piosenki Skaldów pomału przechodzą do historii, bo choć listy kojarzą się z przyjemnym doświadczeniem, wielu przyznaje, że już dawno ich nie pisze. Oj, bardzo, bardzo dawno temu. To było jakieś 12 lat. Wygodniej jest nam usiąść do komputera, do którego i tak siadamy codziennie i wysłać bezpośrednio niż pójść na pocztę, kupić znaczek i wysłać ten list. I choć z tą argumentacją trudno się nie zgodzić, przewaga ręcznego pisania nad pisaniem na klawiaturze jest nieoceniona, przekonuje językoznawca Agata Honcia. Po prostu pisanie odręczne sprzyja koncentracji, więc więcej piszemy odręcznie, tym mniej popełniamy błędów ortograficznych. Ale na tym wcale nie koniec. Pisanie listów jest o wiele bardziej wymagające, dlatego że wymaga naprawdę głębszego zastanowienia się nad tym, co chcemy napisać. A zatem warto choć raz w roku taki list napisać, by w tej pędzącej przestrzeni zwyczajnie na chwilę się zatrzymać. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. A teraz wiadomości sportowe przedstawi Adam Malecki. Mecz z Niemcami tuż, tuż zbliża się wielkimi krokami. W sobotę zagramy z mistrzami świata w eliminacjach Mistrzostw Europy. Dziś nasi piłkarze odbyli przedostatni trening. Jutro czeka ich konferencja prasowa, po czym zajęcia na płycie Stadionu Narodowego, gdzie zostanie rozegrane spotkanie. Nie boimy się Niemców, przekonuje Maciej Robius. My nie będziemy się bali wygrać. Tutaj trener podkreśla, że nie ma się co bać, że po prostu mamy wyjść i dać siebie wszystko, a jak będzie na koniec, to zobaczymy. Początek meczu Polska-Niemcy w sobotę o 20:45. W eliminacjach Mistrzostw Europy gra także kadra młodzieżowa do lat 19. Dziś pokonali 4-1 Mołdawię. Teraz trochę o zmianach trenerskich. Na ławce pierwszoligowej Arki Gdynia zasiadać będzie Grzegorz Niciński. 41-letni szkoleniowiec był w tym sezonie asystentem Dariusza Dźwigały, który został jednak zwolniony. W Parku Maszyn za to nasze reprezentacje będzie wciąż prowadził Marek Cieślak. Wkrótce podpisze umowę na kolejne 2 lata. Jednak Cieślak będzie pracował tylko z seniorami. Młodzieżowców przejmie Rafał Dobrucki, który jeszcze do niedawna prowadził Faluba z Zielona Góra. Skoro o sportach motorowych, Rafał Sonik wygrał Ride Maroka w kategorii quadów. Był najszybszy na wszystkich 6 etapach. W klasyfikacji generalnej motocyklistów 12. miejsce zajął Jakub Przygoński. Wśród kierowców samochodów Marek Dąbrowski zajął 29. miejsce. Przed nami pogodna noc, tylko na Pomorzu Zachodnim możliwe niewielkie opady deszczu. Na termometrach od 8 do 12 stopni, na zachodzie i wybrzeżu nawet 14. Jutro wszędzie słońce i wszędzie ciepło, w Koszalinie 18 stopni, poza tym od 20 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co sprawia największą przyjemność? Zaskakujące spotkania. Podróż w nieznane. Energia, która nas pcha przed siebie. Poczuj nową energię Renault. Przyjdź na Energy Days do salonów Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty na Renault Captur. Tylko do końca października. Nie czekaj, szczegóły w salonach Renault. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nie da się zmieść, nie da się zmieść, jak robak, żaden robak. Album Nowe Pokolenie 1444. Między innymi OSTR, Lukasyno, Borikson, Kasta, Sobota, Tadek, Procente, Kenkę. Muzyczny dialog pokoleń w hołdzie walczącej Warszawie. Album Nowe Pokolenie 1444. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego oraz 100%.com. Mecenas wydawnictwa PZU. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy od Beatlesów. Zawsze dobrze ich przypomnieć. and you can see that isn't shown. There's no way you can be, there isn't where you're meant to be. Dlaczego ta piosenka na początek? Z kilku powodów. Dlatego, że ładna, dlatego, że są urodziny Johna Lennona, ale to nie są najważniejsze powody. Najważniejszy powód jest taki, że ona opowiada o bonobo. Mniej więcej trafiłem? Bo gości przedstawiam już zaraz. Krzysztof Kornas, który jest tłumaczem, religioznawcą, doktorantem filozofii UJ-u. Witam pana serdecznie. I Marcin Rotkiewicz, dziennikarz działu naukowego polityki. Witam serdecznie. Witam również. Opowiada o bonobo, chociaż nie wiem, czy Beatlesi wiedzieli, że bonobo istnieje. Mogli już wiedzieć. Mogli wiedzieć? A nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, to powiedzmy, co to takiego. Raczej nie wiedzą. Raczej nie. No, to zaczyna. Marcin Rotkiewicz, proszę. Dobrze. Postaram się w telegraficznym skrócie opowiedzieć, co to za dziwo, to bonobo. Na pierwszy rzut oka, jak się gdzieś ma szansę zobaczyć bonobo w zoo, a są na przykład w Lipsku, w lipskim zoo. W Polsce jest? W Polsce nie, z nie tego ma. Co wiem. To zwyczajny człowiek, który nie jest specjalistą od badania małp, nie odróżni bonobo od szympansa zwyczajnego, dlatego że nam szympanse kojarzą się właśnie głównie z tak zwanymi szympansami zwyczajnymi, które są trochę większe od bonobo. Natomiast te dwie małpy, te dwa gatunki małp różnią się przede wszystkim zachowaniem, a nie swoją biologią, nie swoim podłożem genetycznym. To, co jest najistotniejsze, to one są mniej agresywne, bonobo są mniej agresywne niż szympansy zwyczajne. W naturze obserwowano, że szympansy zwyczajne, samce szympansów zwyczajnych dokładnie, potrafią mordować samce z innych terytorialnie, obcych terytorialnie grup, nawet eksterminować obce terytorialnie grupy. Więc się zabijają. Po drugie, w grupach, w stadach szympansów zwyczajnych rządzą samce. Natomiast u bonobo, co jest bardzo ciekawe, rządzą samice. Nie zaobserwowano do tej pory na wolności żadnego przypadku, żeby samce bonobo zabiły innego samca bonobo z obcej terytorialnie grupy. No i taka bardzo charakterystyczna cecha bonobo to jest seks, no który właśnie, one uprawiają we wszelkich układach heteroseksualnych, homoseksualnych, różnowiekowych. Też to są chyba jedyne małpy, z tego co wiem, może Krzysztof tutaj skoryguje to, ale wydaje mi się, że to są jedyne małpy, które potrafią tak jak my, czy też my, tak jak one, uprawiać seks twarzą w twarz. Także i nawet witają się, tak jak my sobie ściskamy ręce na powitanie, to one sobie nawzajem dotykają genitaliów. Także czyli jeszcze bardziej są opętane seksem niż my. O, zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak, tak. I stąd są nazywane tak troszeczkę żartobliwie takimi małpimi hippisami, czyli no, czynią miłość, make love, not war. The unit is love. Dokładnie. Tak. No tak. Właściwie jedną konfiguracją, w której seks bonobo nie występuje, jest seks matek z synami. To jest relacja właściwie, która jest najważniejsza w społecznościach bonobo. Natomiast jeśli mielibyśmy sobie zwizualizować tak na szybko różnicę między szympansami i bonobo, to szympansy byłyby takimi krzepkimi kulturystami z siłowni, a bonobo raczej intelektualistami z biblioteki, bardzo smukłe ciała, dłonie pianistów. Tylko ten seks jeszcze, no tak? Dokładnie. Po prostu... Intelektualiści są różni. Jeszcze może tylko jedno króciutkie zdanie, bo być może nasi słuchacze sobie zadają pytanie, skąd ta różnica, jeżeli nie biologia? Ta różnica wynika z tego, że bonobo żyją tylko na jednym obszarze Afryki, na południe od rzeki Kongo. I one żyją na takim terytorium, które bardzo obfituje w żywność. I one nie mają problemu ze zdobywaniem żywności. Jaka jest tego konsekwencja? Konsekwencja jest tego taka, że stado nie musi się rozbijać nawet na pojedyncze osobniki i dzięki temu samice dużo częściej, dużo więcej czasu spędzają ze sobą, żerując. To wytwarza więzi między samicami i te samice potrafią tworzyć koalicje i dlatego udało im się przejąć władzę nad samcami, które są silniejsze fizycznie, nawet wśród bonobo, i to samice rządzą. Była mowa o intelektualistach, no to może teraz powiedzmy o intelektualiście bardzo konkretnym, bo tym intelektualistą jest Franz de Waal, który napisał, od kilkudziesięciu lat się nimi zajmuje i jest to niezwykle wpływowy naukowiec, prymatolog, to znaczy badacz naczelnych. I teraz wyszła taka książka, która jest pretekstem naszej rozmowy, ale ona być może nas zaprowadzi także do Polski, będziemy rozmawiali o tym, jakie to ma konsekwencje, ta refleksja na temat bonobo dzisiaj u nas, a ta książka nosi tytuł Bonobo i ateista. No jeszcze Franz de Waal jest jej autorem, przypomnę. To chyba pan byłby, no pan go widział i zna, i poznał, był w Ameryce, prawda? Tak, ja odwiedziłem Franza de Waala w jego ośrodku badawczym, który znajduje się w Atlancie, on należy do Emory University. Pojechałem tam, żeby zrobić wywiad, który chyba 3 lata temu opublikowałem na łamach Polityki, także jeżeli ktoś ze słuchaczy czy jest zainteresowany, to zapraszam na stronę internetową, jest w Archiwum Polityki. No i porozmawialiśmy sobie przez godzinę głównie o ewolucji moralności, o genezie ludzkiej moralności, o czym też traktuje ta książka. Jeżeli miałbym coś powiedzieć, tak streścić króciutko, jakie wrażenie wywarł na mnie Franz de Waal, to jest bardzo sympatyczny, taki spokojny człowiek, dosyć wysoki. Poszliśmy na początku, on mnie zaprowadził do takiego wybiegu dla szympansów. Weszliśmy na taką wieżyczkę, z której dał mi do ręki banany i żeśmy te szympansy karmili. O każdym z tych szympansów mi opowiadał, każdy ma imię. No, słychać było z tego, że jest to człowiek ogromnie zaangażowany, ogromnie zafascynowany tymi szympansami. To były szympanse zwyczajne. On tam się zajmuje badaniem szympansów zwyczajnych, nie bonobo. Bardzo to było ciekawe. Potem przeszliśmy do jego biura, no i już nastąpiła rozmowa, która potem znalazła swoje miejsce w polityce. No to jest, ale on woli bonobo. A jest dowcipnym człowiekiem bardzo, chociaż jak przeczytałem tę dedykację, to trochę mnie zadziwiła. Dedykacja w książce jest następująca. Dla Katrin, to jest żona de Waala, mojego ulubionego naczelnego. Tak się wyraził. To dlaczego on tak się... Dlaczego on tak zrobił? Dlaczego napisał taką dedykację? Dlaczego go tak? Dlaczego szuka tych więzi między ludźmi i bonobo? Najbardziej tych właśnie. On bardzo często podkreśla, że uważa te zwierzęta za swoich przyjaciół. Tutaj też Marcin wspomniał, że każdy z tych szympansów ma imię. I właściwie trudno jest mówić o tym, że eksperymenty, które są prowadzone w tego typu ośrodkach, to eksperymenty na szympansach, to są bardziej eksperymenty z szympansami. Są próby zrozumienia bratniego gatunku naczelnych. I szympansy są w tych eksperymentach współpracownikami niż przedmiotem tych badań, więc odpowiadając na to pytanie, dlaczego takim uroczym określeniem zadedykował książkę żonie, no myślę, że po prostu te zwierzęta już są tak bliskie dla niego i tak wiele dla niego znaczą i tak często podkreśla ciągłość ewolucyjną różnych zachowań między szympansami, bonobo i ludźmi, no, że ta bliskość z żoną, myślę, że no, jest na pewno dużo bardziej intensywna niż z podopiecznymi w tym ośrodku badawczym, ale jednak jeśli tyle się zajmuje relacjami społecznymi, bliskimi więziami społecznymi między tymi zwierzętami, to dostrzega również, że między ludźmi te relacje są równie istotne. No tak, jest szympans, jest bonobo, jest człowiek. Bonobo to jest almost human, tak? On chyba napisał tę książkę, czy ktoś inny? Prawie człowiek. Robert Wierkis napisał tę książkę. Inny pan. No właśnie, dlaczego to mamy się czegoś o nas dowiedzieć, jak czytamy, słuchamy o bonobo? Dlatego, że on nazywa człowieka, myślę o Francie Devalu, on nazywa używa takiego śmiesznego określenia małpa dwubiegunowa. I tym jednym biegunem to są te szympansy zwyczajne. To znaczy Devalowi chodzi o to, że my potrafimy być agresywni, potrafimy być okrutni. Tak, w większości społeczności ludzkich jednak dominują samce homo sapiens. To jest ten nasz jeden biegun, ale z drugiej strony potrafimy być zaskakująco empatyczni, bo jesteśmy gatunkiem niewątpliwie inteligentnym, niewątpliwie wrażliwym, tworzącym sztukę, też lubiącym seks. Seks jest bardzo istotną więzią, czy też, znaczy elementem, który tworzy więź między ludźmi, między kobietą i mężczyzną, między mężczyzną i mężczyzną i kobietą również. Także no, jesteśmy i do jednego, i do drugiego gatunku podobni. Jesteśmy takim tworem pomiędzy nimi, a też w pewien sposób ponad nimi. To znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy zwierzętami, bo to jest mój taki pogląd, być może wynikający z tego, że lubię biologię i też interesuję się patrzeniem na człowieka z punktu widzenia właśnie takiego biologicznego. No ale ewidentnie dowód na to, że tutaj trzech naczelnych rozmawia w studio, a ludzie setki kilometrów, a nawet i może dalej słuchają nas, no to tego bonobo ani szympansy nie potrafią. No tak, rozumiem, że tworzymy kulturę, tak, technikę, cywilizację. Szympansy bonobo trzymają lustra, a my się w tych lustrach przeglądamy, można by było tak powiedzieć, tak, prawda? One potrafią nam pokazać chociażby skąd się wzięło coś, co my uważamy za wyjątkową ludzką cechę unikalną, czyli moralność. Nam się wydawało dotąd, przez długi czas, że jesteśmy jedynymi istotami, które coś takiego jak moralność posiadają. I Franz de Waal, ale on nie jest jedyny, on taki pogląd podważa. To znaczy on uważa, że oczywiście nie można mówić, że bonobo, szympansy czy inne zwierzęta, nie wiem, goryle czy słonie, czy delfiny dyskutują o etyce, że mają coś takiego jak jakiś system normatywny gdzieś spisany. Oczywiście wiadomo, nie mają tego, ale jest jakaś ciągłość. To znaczy, że one się też potrafią w taki sposób zachowywać, który by wskazywał, że te pierwociny, podstawy moralności są właśnie i wśród małp, a nawet można je dostrzec już nawet gdzieś tam wśród myszy, czy w ogóle wśród ssaków. Krzysztof Kornas, bardzo proszę. We wcześniejszej książce de Waala, również wydanej przez Copernicus Center Press, Małpy i filozofowie, jest dyskusja de Waala z filozofami, etykami, gdzie pada zarzut, że owszem, możemy dopatrywać się w tych społecznościach naczelnych zachowań, w których wykazują one poczucie sprawiedliwości, uczciwość, ale że nie powinniśmy używać do opisu tych zachowań pojęć tak bliskich temu, co w człowieku najbardziej ludzkie, jak moralność. I on się temu zdecydowanie sprzeciwia. Uważa, że jeśli jakieś zachowanie ewidentnie pasuje do, żeby je opisać tym słowem, to nie powinniśmy się tego bać, tylko po prostu akcentować właśnie tą ciągłość w psychice innych naczelnych i ludzi, i mówić o moralności. I też, żeby nawiązać może jeszcze do tego, że są dla nas tym lustrem, jest też kilka innych książek, na przykład Trzeci szympans Diamonda, albo Naga małpa, gdzie o nas się mówi właśnie jako o tym trzecim ogniwie, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy po prostu najbardziej człowiekokształtną z małp człowiekokształtnych. Teraz zastanówmy się nad tym kontinuum, bo to jest właśnie bardzo ciekawa teza, którą w wielu książkach swoich przeprowadza, w tej książce też. Mówi o tym, że naczelne, wszystkie naczelne mają, no teraz mówmy o małpach, dobrze, że mają altruizm, wyobraźnię, takie ludzkie cechy, tak? I on pokazuje różne przykłady. Poczucie sprawiedliwości, mówi nawet o sumieniu, mówi o tym, że przejmuje ich śmierć własna, być może tego nie wiemy, ale na pewno przejmuje ich śmierć członków stada. Empatia, nie wiem, czy to wymieniłem, to jest podstawowa cecha. No to jak to właściwie z tym jest? Zarzuca mu się, że on przesadza, prawda, czy nie? Bo on troszeczkę przesadza. To jest moje zdanie, ale nie tylko moje. Dlatego, że on rzeczywiście czasami za daleko idzie w antropomorfizacji, czyli przypisywaniu ludzkich cech zwierzętom. I ja mogę się zgodzić z Dewalem, czy też raczej powinienem powiedzieć inni naukowcy, inni prymatolodzy, pewnie się zgodzą z Dewalem w kwestii takiej, że jakąś empatię te zwierzęta na pewno przejawiają, że jakiś smutek po śmierci, zwłaszcza bliskiego osobnika, z którym się czują związane, też przejawiają, że jakieś poczucie sprawiedliwości. On tam podaje przykład, że nawet psy coś takiego mają. On nawet pisze, że psy mają sumienie, używa takiego określenia. No więc... Już w tym wypadku, czy mają sumienie, bo on uważa, że się wstydzą. Tylko, że to też jest drugi zarzut wobec Dewala, moim zdaniem częściowo słuszny, że on buduje pewne tezy na anegdotycznych przypadkach. To znaczy, że jakaś tam obserwacja w zoo, że na przykład jeden szympans o takim imieniu zachował się ciekawie, na przykład uratował ptaka, bo tam jest taka historia, że uratował szympans ptaka. Wyciąganie z tego daleko idących wniosków, jak te zwierzęta się zachowują w naturze, no to jest co najmniej delikatna i dosyć kontrowersyjna kwestia. Dewal się nie cofa przed właśnie stawianiem takich mocnych tez, że te zwierzęta są bardzo, bardzo podobne do nas właśnie w tych zachowaniach takich z kręgu zachowań moralnych, tak byśmy to nazwali. Ale gdyby ta teza padła, to znaczy, że to, co on robi, nie ma sensu, prawda? Czy nie? Tu jest też chyba jeden wątek, który my pomijamy, ponieważ jesteśmy po tej stronie odbiorców raportów z badań prymatologów. Natomiast on jest po stronie badaczy, którzy na co dzień mają również dostęp do tych małp i one się zachowują względem nich w jakiś sposób. Więc mogą przez to być bardziej wyczuleni i dla nas to się może wydawać zbyt daleko idącą interpretacją, że właśnie używamy słów typu moralne sumienie wobec tych zwierząt, ale on tam na przykład podaje, opisuje taką sytuację, kiedy odwiedził to centrum, gdzie on zajmuje się szympansami, inny badacz z Japonii i na ogół, kiedy ludzie odwiedzają te szympansy i on przedstawia im swoich gości, te małpy czasami no nie atakują, ale powiedzmy oplują wodą, bo zauważył, że goście zachowują się względem nich protekcjonalnie. Tak, tak, natomiast tak, kiedy pojawił się prymatolog, który również zna temat ze swoich badań i okazywał należny szacunek, wszystkie były spokojne i grzeczne. Więc jeśli on ma dostęp do tych zwierząt i już jest tak z nimi zaprzyjaźniony, zaznajomiony, bo niektóre z nich zna od dziecka i często opisuje też przykłady wdzięczności, że jakaś małpa zniknęła z kolonii na 10 lat, wróciła i rozpoznała go i była wdzięczna, że pozwolił jej wrócić. Tam jest taki przykład, gdzie ona wykazywała agresję i później on bardzo walczył, żeby jednak ją do grupy przywrócić. Więc zgodziłbym się, że czasami może przesadzać, ale też weźmy pod uwagę to, że wie dużo więcej... Wyrównuje poziomy, bo inni przesadzają w inną stronę. Zgoda. W tamtą drugą stronę. No dobrze, to nie bądźmy tacy protekcjonalni, tylko porozmawiajmy, popatrzmy na te małpy z życzliwością, popatrzmy w te lustra, które trzymają i zastanówmy się, co z moralnością. Bo to jest klucz do całej opowieści, prawda? Skąd się wzięła moralność? Że on umiejscawia moralność jakieś ponad 200, początki moralności ponad 200 milionów lat temu, więc w bardzo dawnych czasach, kiedy jeszcze po ziemi biegały dinozaury i pojawiły się wtedy, jeżeli tutaj nie mylę daty, pierwsze ssaki. Dlatego, że on uważa, że moralność pojawiła się właśnie wraz z ssakami, które potrafiły opiekować się potomstwem. A do skutecznej opieki nad potomstwem potrzebne były jakieś pierwociny empatii. To znaczy, żeby zrozumieć sygnały, które wysyła dziecko. Tak? Na przykład no te jedne z pierwszych ssaków to były takie stworzonka, które przypominają dzisiejsze myszy. I teraz, jeżeli ta mała myszka piszczała, to matka w jakiś sposób musiała rozumieć, co ten sygnał oznacza, że współodczuwać, że to jest jakieś zagrożenie, jakaś potrzeba. I to się rozwijało. I teraz ta empatia w stosunku do potomstwa, w stosunku do dzieci też zaczęła się rozszerzać, rozbudowywać na empatię w stosunku do członków własnego stada, a w przypadku człowieka, no w ogóle na empatię nie tylko my rozumiemy, że boli zupełnie nam nieznanego człowieka, że on podobnie odczuwa, no ale także rozumiemy, że może boleć psa, może boleć mysz, może boleć szympansa, tak? Że my jesteśmy już takimi najbardziej empatycznymi istotami, ale właśnie ta opieka nad potomstwem, że to jest klucz. I to jest początek moralności. Jeżeli się spojrzy na przykład na gady czy na płazy, no to tam właśnie tego zaangażowania, no, wprawdzie niewiele wiemy, co najbardziej rozwinięte dinozaury, jak one się zachowywały wobec potomstwa, no, ale załóżmy, że podobnie jak dziś żyjące gady, no to tam nie ma właściwie takiej opartej na jakiejś minimalnej empatii więzi. Aha. To znaczy, że moralność jest oparta na empatii, to jest jeden filar, tak? Tak. Tak. Drugi filar, który on wymienia, to jest poczucie sprawiedliwości. No i tutaj to na pewno według niego potrafią rozumieć małpy i on na to przytacza rzeczywiście twarde dowody, bo zrobił takie badanie, które polegało na tym, że dwóm makakom, to są takie nieduże małpki, często zapraszane do eksperymentów tego typu. Dwóm makakom dawał jakieś zadanie do wykonania i jeden otrzymywał smakołyk, które te makaki bardzo lubią, to były, zdaje się, winogrona, a drugi otrzymywał ogórek. Uh-huh. I ogórek one lubią, ale tak średnio, powiedzmy. Uh-huh. Jeden makak widział, jaką nagrodę otrzymuje drugi. I ten, który dostawał ogórka, buntował się. To znaczy, widząc, że za to samo zadanie dostaje gorszą wypłatę, stwierdzał, nie, ja nie będę, to mi się nie podoba, ja nie będę tego robił. Zupełnie tak jak ludzie. Czyli mamy protesty na Wall Street w pigułce. Tak, tak, tak, właśnie tak. Dokładnie, więc właśnie takie poczucie sprawiedliwości, empatia, to są dwa klucze i takie dwa filary. Czyli jedno jest wewnętrzne, jakby od ciała, a drugie jest zewnętrzne, bo tu chodzi o strukturę społeczną, hierarchię, a także kary. Tak? No ale to wszystko jest gdzieś, to się wiąże z emocjami. To jest właśnie takie, to co nam przynosi współczesna biologia, to jest, że tak powiem, wskazanie zwycięzcy w starej, toczącej się od kilkuset lat debacie w obszarze filozofii. To znaczy, czy emocje to jest to, co jest decydujące w moralności, czy też taki namysł intelektualny, trzymanie się jakichś abstrakcyjnych zasad. No właśnie, tutaj są ciekawe wnioski, które prowadzą do krytyki Kanta na przykład, ale to może za chwileczkę, dobrze? Krzysztof Kornac, proszę bardzo. Ja myślę, że jeszcze wrócić na sekundkę do tych starszych źródeł moralności, bo też należy pamiętać, że to nie jest tak, że my rzucamy to słowo moralność i mówimy, że tych dziesiątek, setek milionów lat temu już możemy dopatrywać się zwierząt, które wykazują w tą moralność. Ten model, który Deval proponuje, jest złożony. To jest model matrioszki, tak zwany, gdzie ssaki, kiedy się pojawiły, wykazywały właśnie ten bardzo podstawowy odruch empatii związany z opieką nad dzieckiem i dopiero później w toku rozwoju życia na Ziemi pojawiają się kolejne bardziej skomplikowane mechanizmy. I to jest początek, a końcem jest to, że my rozumiemy również, tutaj Marcin wspomniał, że rozumiemy, że kogoś coś boli, ale my rozumiemy, że boli wroga, więc my formułujemy konwencje, które zmuszają nas w sytuacji konfliktu, żeby dbać o osoby, które są nam wrogie, więc żaden szympans walczący o terytorium z inną grupą szympansów nie będzie formułował takich konwencji i przestrzegał tego typu praw. To jest ta słaba strona empatii, prawda? To jest ta słaba strona empatii, bo empatia zawsze jest jakoś grupowa i teraz pytanie jest, jak daleko grupowa, tak? Kto jest naszym bliźnim, że zadam to pytanie. Kiedyś spytano Devala, co by zrobił, gdyby był Bogiem. Aha, i ciekawe, on odpowiedział, że popracowałby właśnie nad tym, żeby ludzie lepiej potrafili utożsamić się z osobami spoza swojej grupy. Żeby potrafili dostrzec w nich człowieka, nie dehumanizować ich i żeby ta empatia mogła się stosować również do obcych. Bo my potrafimy tę empatię wyłączać i to nie tylko są przypadki żołnierzy, którzy na wojnie strzelają do innych ludzi, ale to są chociażby, to na co dzień mają z tym do czynienia lekarze. No wyobraźmy sobie chirurga, który by utożsamiał się z cierpiącym człowiekiem, którego za chwilę ma pokroić. On by nie wykonał żadnej operacji, to by było straszne. Jest jeszcze, są dwie ciekawe rzeczy, o których chciałbym tutaj krótko wspomnieć, związanych z tą moralnością. Mianowicie też bardzo istotny jest taki etap, na którym zwierzęta zaczęły odróżniać ja i identyfikować siebie, rozumieć, że ja jestem czymś odrębnym od otaczającego świata. I To się bada i zakłada się, że takim sygnałem, że zwierzę potrafi coś takiego zrobić, to jest umiejętność rozpoznania się w lustrze. I to potrafią uczynić tylko i wyłącznie ludzie, szympanse, goryle, słonie i delfiny. Tak zwany test lustra. I co jest jeszcze ciekawe, że dzieci, ludzkie dzieci, dopiero około 3 roku nabywają coś, co się tak bardzo, że tak powiem, technicznie i naukowo nazywa teorią umysłu. Uh-huh. A to nie jest żadna teoria, tylko to jest umiejętność zrozumienia się, wczucia w drugą osobę, pomyślenia, co ta druga osoba czuje i co ta druga osoba myśli. I ta umiejętność u dziecka się dopiero pojawia około 3 roku życia. Uh-huh. Także to też pokazuje, że no to jest... Te umiejętności się rozwijają nie tylko w toku ewolucji, one się rozwijały, no, ale one się też rozwijają w czasie rozwoju człowieka. Także, że no, gdyby dziecko się zatrzymało na tym, gdzieś tam na drugim roku życia, no to na tym etapie... Znaczy nie, chcę powiedzieć, nie, trudno powiedzieć, że głupsze, ale pewnie by nie rozwinęło moralności, tak? bo ono by nie potrafiłoby zrozumieć dobrze, wczuć się, bo to też De Waal podkreśla, że właśnie ten najwyższy etap takiego rozwoju moralności to jest ta umiejętność pełnego wczucia się w tę drugą istotę, w drugą osobę, rozumienia, co ona czuje. Traktowania go jak bliźniego, tak? I to jest ludzka cecha już wtedy, wyłącznie? To takie najbardziej pełne, no to, co właśnie Krzysztof powiedział przed chwilą, że my potrafimy zrozumieć właśnie, że ten wróg też czuje, że jego boli. Nie rozróżniamy, tylko nie potrafimy nie tylko ograniczyć tę naszą moralność do naszej takiej najbliższej plemiennej grupy, no ale w ogóle rozciągnąć ją na całą ludzkość, a nawet na zwierzęta, tak? Bo w tej chwili przecież wprowadziliśmy niedawno dopiero prawa chroniące zwierzęta, ale my rozumiemy, że być może one cierpią, znaczy one na pewno cierpią. Nie wiemy do końca, czy one czują to cierpienie tak jak my, ale na pewno je przeżywają i powinniśmy je chronić. A im bardziej rozwinięty układ nerwowy u zwierząt, tym ta ochrona powinna być większa. Na pewno nie są automatami, jak stwierdził Kartezjusz, prawda? No to może... już możemy na 99,9% powiedzieć, że nie są. Ten punkt widzenia, to kontinuum naczelnych, czy w ogóle zwierząt, w którym my się też mieścimy, no to i ta teoria moralności, no to właśnie ona bardzo też mocno podważa taki pogląd, który też jest mocno zakorzeniony, mam na myśli Kanta, prawda, że to jest związane z obowiązkiem i że ona jest jakby narzucona z zewnątrz, ta moralność, jakby na zwierzę, które, na nasze, nie wiem, instynkty, które są z gruntu amoralne. No to zupełnie tak nie jest, to jest odwrotnie, prawda? To jest dokładnie odwrotnie i jeszcze De Waal dosyć precyzyjnie to tłumaczy, bo mówi, że mamy z jednej strony etykę kodeksową i ona może być narzucona przez filozofów, jak współcześnie się to dzieje, przez prawników, czy też przez religię, jak było to dużo wcześniej, od dawna. I te reguły, które są narzucane, mogą być niewspółmierne z tym, co my z natury biologicznej chcielibyśmy robić i co może być również korzystne z perspektywy grupy. Dlatego De Waal proponuje, żebyśmy spojrzeli najpierw na naszą przeszłość ewolucyjną, zidentyfikowali w tej przeszłości ewolucyjnej zachowania, które przychodzą nam najłatwiej i od poziomu podstaw biologicznych zbudowali moralność, która będzie dla nas naturalna. I wtedy możemy dopiero się pokusić o sensowną kodyfikację tych reguł i nie będzie trzeba aż tak pilnować, egzekwować tych praw, jak w tym momencie, kiedy ograniczamy biologiczne predyspozycje naszemu gatunkowi. Ale to dobrze by było też powiedzieć parę słów o ewolucji, bo ten sposób widzenia też zmienia ten pogląd na temat ewolucji, taki też zakorzeniony, że to jest krew, przemoc i jeden wielki gwałt, prawda? Jest takie coś, co się nazywa teoria fasady. Właśnie mniej więcej to tak wygląda, że ta moralność to jest coś, no tak zakorzeniony, no nie wiem, to jest bardzo płytka warstewka, która chroni nas przed tym eksplozją tej naszej barbarzyńskiej dzikości wewnętrznej. Tutaj zupełnie jest inaczej. Ale De Waal też przyznaje, chociaż on rzeczywiście tej takiej wizji ewolucji jako pełnej krwi i morderstw nie lubi, ale przyznaje, że no niestety ewolucja ta biologiczna, jeżeli się spojrzy na same mechanizmy, to jest no, taka bezcelowa, brutalna gra. I rzeczywiście w historii życia na Ziemi to jest zjadanie jednych organizmów przez drugie. Historia ludzkości, no, to też jest wojna, agresja. Wydaje się, że są obecne od kiedy pojawił się gatunek Homo sapiens na Ziemi, a także wśród jego przodków. No, ale my się zabijaliśmy. Też jest obecny. Ale altruizm też. No i to jest dość niesamowite, że my, bo raczej co do tego nie ma wątpliwości, że my, i to też widać po tym, jak się zachowują grupy łowiecko-zbierackie, te nieliczne, które zachowały się do dzisiejszych czasów, te plemiona łowiecko-zbierackie, które żyją, jak się przyjmuje, w podobny sposób jak nasi przodkowie przed dziesiątkami tysięcy lat. I oni ograniczają moralność, a nawet nazywanie kogoś człowiekiem do członków własnego plemienia. Tak? To, co poza tym plemieniem, nawet jak to są ludzie, no, to są tacy już raczej nie ludzie. Tak. I im nie przysługują prawa. I rzeczywiście coś się takiego dzieje niesamowitego z człowiekiem, że przynajmniej ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że my łagodniejemy, że my się stajemy bardziej pokojowi, mimo tych okropnych wojen światowych, ale jeżeli się spojrzy na to, jaka jest śmiertelność chociażby mężczyzn w tych plemionach łowiecko-zbierackich, to naprawdę XX wiek z tymi wszystkimi wojnami to jest okres spokoju w porównaniu z tym, jak się te plemiona łowiecko-zbierackie wobec siebie zachowują. Jest coś takiego jak postęp, jednak postęp moralny. Tak? Wydawało się, że to jest idea, która jest dyskredytowana, a jednak tak jest. To jest kontrowersyjna teza, ale ja bym jej bronił. Ja bym jej bronił, że ewidentnie ten postęp moralny jest i to nie tylko widać po tym, jak my się zachowujemy, po tym, jakie prawa kodyfikujemy, no chociażby prawa człowieka, tak, które uznajemy za uniwersalne i uważamy, że powinniśmy przyznawać je wszystkim i że one są jakby niezbywalne dla każdego człowieka, no ale zaczyna się, jest mocna dyskusja na temat tego, jakie prawa przyznać zwierzętom. Niedawno zdaje się, że parlament indyjski uznał delfiny za nieludzkie istoty, ale którym przysługuje ochrona prawna i że to są jakby osobną kategorię też od zwierząt, czyli nie można, nie wiem, traktować delfina tak, jak traktujemy na przykład świnię, no, która też jest czującym notabene i inteligentnym zwierzęciem, ale delfiny rzeczywiście to jest taki szympans wśród ssaków morskich. Pewnie orki też, bo nie chcę tutaj, no, ale w każdym razie to są bardzo, bardzo inteligentne zwierzęta, na pewno czujące, o bardzo złożonym życiu społecznym, także powinniśmy je w jakiś sposób, może nie wszystkie prawa, które przyznajemy ludziom, ale część praw powinniśmy im przyznać, chronić je. Bonobo nam jakoś zanikł w tej rozmowie, prawda? Jednak my mówimy o tej drugiej części naszej natury, tej bardziej krwiożerczej, tej szympansiej, bym powiedział. Ten bonobo tutaj cały czas jest jednak punktem odniesienia de Waala. On jednak mówi, popatrzcie na niego, możemy się uczyć tej empatii, tej współpracy, prawda? No właśnie lubimy dostrzegać na kłach i pazurach natury krew. To jest bardziej medialna i wszyscy jakoś bardziej się ekscytują, kiedy te tematy się pojawiają. Kiedyś Churchill stwierdził, że historia ludzkości jest historią wojen, które raz na jakiś czas są przepytane pokojem. De Waal to odwraca i mówi, że z jego doświadczenia by wynikało, że jeśli tylko nie ma właśnie wojen o terytorium i zasoby, dominuje pokój. Nikt nie będzie... Tam jest nawet przykład bodajże rezusów, które podchodzą do jednego drzewa, które właśnie owocuje, czy też na którym jest tylko tyle owoców, żeby jeden z nich mógł swoją rodzinę posilić w tym momencie. I kiedy oceniają, czy będzie im się opłacało walczyć, odchodzą od tego drzewa. I myślę, że w sytuacji, w której ten szacunek zysków i strat wygląda podobnie, wiele zwierząt zachowuje się również tak samo. Więc to jest kwestia wojen. Jeśli tylko możemy zagwarantować, że zasoby nie będą problemem, to ten postęp moralny myślę, że nie jest wcale taką bardzo idylliczną, utopijną wizją. Z drugiej strony jest kwestia plemienności, która już kilka razy się przewinęła w tej dyskusji. I tutaj robi się ciekawie, bo mamy już ten poziom, gdzie są ludzie, to już nie są małpy czegokształtne, ale to nie są też społeczeństwa, które znamy z naszego życia na co dzień. Więc te społeczności, jest taka słynna liczba Dunbara, że właściwie najczęściej były to społeczności nie przekraczające 150 osób, więc tam się każdy znał. Jeśli ktokolwiek regułę złamał, to spotykała go kara. Więc te dwa filary moralności, o których pisze Tovar, z jednej strony empatia, która sięga tych właśnie początków jeszcze na poziomie ssaków, a z drugiej świadomość kary, jeśli się coś przeskrobie. To jest w tych społecznościach obecne. I tu możemy przejść też do religii, bo z chwilą, kiedy te społeczności zaczynają się rozrastać i już niekoniecznie kojarzymy, kto jest kim, i nawet jeśli zidentyfikujemy, że ktoś jakoś regułę złamał, no to trudno jest nam egzekwować prawo, które z tym się wiąże. De Waal twierdził, żeby spoistość społeczną zachować i żeby utrwalić w ludziach to, co z natury chcieliby robić, czyli być uczciwi i sprawiedliwi, potrzebujemy już nie tyle kontroli społeczności, tylko kontroli kogoś, kto patrzy na całą społeczność, która się rozrosła. Czyli musimy mieć te oczy na niebie, które spoglądają na całość ludzkości i nakłaniają nas, żebyśmy jednak zachowywali się dobrze. A te oczy na niebie są potrzebne? Bo tak twierdzą różni tak zwani neoateiści. To jest ta książka i pogląd De Waala. Bardzo ciekawy. Jeszcze powiemy państwu dalej dlaczego. Nieoczekiwany w dużej mierze. No to jest polemika na przykład z kim tam? Z Dawkinsem chociażby, prawda? Tak. Oni twierdzą, że żadne oczy na niebie nie są nam potrzebne i to jest w ogóle wymysł, bzdura i tak dalej, i tak dalej. Waals ma inne na ten temat zdanie. Tak, no on polemizuje właśnie głównie z Richardem Dawkinsem, autorem słynnej książki Bóg urojony. Dawkins w przedmowie do tej książki napisał, że będzie szczęśliwy, jeżeli ta książka choć jedną osobę religijną przeniesie na grunt ateizmu. I De Waal nie tyle polemizuje, bo moim zdaniem tak z tej książki wynika, choć on siebie nie nazywa ateistą, ale jest ateistą. Natomiast on polemizuje po pierwsze z takim agresywnym, wojującym ateizmem, czyli próbującym wykorzenić religię i twierdzącym, że świat bez religii będzie lepszy. De Waal mówi, że my nie wiemy, że w tej chwili odbywa się bardzo ciekawy eksperyment społeczny i to na naszym kontynencie, w Europie, a dokładnie w Europie Północnej, kraje Beneluxu, Skandynawia, gdzie społeczeństwa się laicyzują. Nic nie wskazuje na to, żeby te społeczeństwa były mniej moralne niż te, w których religia jest nadal silna. I zobaczymy, jak one się już naprawdę tak do reszty niemalże zlaicyzują, gdzie ludzie religijni będą w zdecydowanej mniejszości, co z tego wyniknie. Natomiast on uważa, że historia człowieka, przynajmniej ta, którą znamy, czy też historia z ostatnich kilkudziesięciu, a na pewno kilkunastu tysięcy lat, to jest historia istot religijnych i to jest historia istot, które tę religię mają we krwi. I do mnie jeszcze jeden przemawia argument, chociaż ja ze swoich powodów, z powodu swojego światopoglądu sympatyzuję z ateizmem De Waala, ale przemawia do mnie argument, że jeżeli wyrzucimy tę religię, to naiwnością jest sądzić, że zastąpi ją jakiś racjonalizm, umiłowanie nauki. No przecież już było parę razy tak, że no były próby zastępowania religii czymś, co okazało się o wiele od niej gorsze. No tak, no budowano świątynię rozumu i no, tak dalej, komunizm, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak, no to sowiecki. Komunizm był taką religią bez religii. No tak. Tak, i ja się zgadzam właśnie z tym argumentem De Waala przeciwko tym neoateistom, że tę lukę po religii, jeżeli ją wykorzenimy, jeżeli powiemy ludziom, że ta religia to jest bez sensu, nie wierzcie w to, to są jakieś mity zupełnie nam niepotrzebne, do tego pustego naczynia naleje się właśnie jakaś mądrość, racjonalność. Nie, wydaje mi się, że właśnie takie sceptyczne, racjonalne myślenie to jest niestety wyznawane, jeśli można tak powiedzieć, czy też przyjmowane przez niewielką grupę ludzi, a wypełni to, nie wiem, jakaś wiara w bioenergoterapię, wróżki, czy żywność ekologiczną i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym tutaj wymienić wiele takich współczesnych. A skąd się religia właściwie wzięła? No bo moralność, panowie powiedzieliśmy o tym, skąd się wzięła moralność. Ona jest zakorzeniona w ciele i w matczyności, no powiedzmy, czy w opiece nad potomstwem, prawda? A religia, czy zwierzęta są religijne? Krzysztof to już powiedział, jeżeli mogę króciutko, to znaczy, że w momencie, kiedy ludzie przeszli z tego życia, które trwało dziesiątki tysięcy lat w grupach, małych grupach łowiecko-zbierackich, na uprawę ziemi. Tak? Zaczęły się tworzyć wielkie społeczności, w których właśnie ta kontrola nie mogła być sprawowana, bo ludzie się nie znali. Pojawiło się coś takiego jak mniejsza lub większa anonimowość. I religia stała się właśnie takim policjantem. Ona była potrzebna do tego, ale ludzkim policjantem, a nie zwierzęcym. Ludzkim policjantem. Nie sądzę, żeby były jakiekolwiek dowody, które by przemawiały za tym, że jakieś zwierzęta, nawet inteligentne szympansy, miały coś takiego jak religia. Są pewne takie anegdoty, że jak tam jest burza, to szympans, samce się potrafią tak denerwować, jakoś tam skakać, bić kijem, że to jest takie zdenerwowanie na tę burzę, że to jest jakieś postrzeganie tych żywiołów, jednak może to jest... No ale to jest moim zdaniem daleko idąca antropomorfizacja i to jest takie nadinterpretacja. Czyli ludzie. Może mi się troszkę nie zgodzić z tym, bo jednak, owszem, to są anegdoty, ale one są powtarzane przez wielu badaczy, bo o tym mówi De Waal, o tym mówi Jane Goodall też i w kilku książkach o zachowaniach szympansów. To nie są takie przypadkowe pokazy siły, jak zazwyczaj szympansy mają w zwyczaju demonstrować, kiedy właśnie coś się dziwnego dzieje. To wydaje się bardziej, nie chcę użyć słowa zrytualizowane, ale jednak jest tam jakaś prawidłowość, która za każdym razem, kiedy wystąpią te okoliczności, się pojawia. I jeszcze należy też pamiętać, że dla De Waala religia jest mechanizmem biologicznym do pewnego stopnia. To nie jest też coś, co pojawiało się znikąd. Ona jest nabudowana na szeregu różnych mechanizmów poznawczych. Tutaj można by długo wymieniać dokładnie, o co chodzi, ale z racji tego, że on jest prymatologiem i zajmuje się społecznościami naczelnych, skupia się na tym właśnie skoku od społeczności bardzo nielicznych do wielkich społeczeństw, gdzie potrzebujemy tego policjanta. Mhm. No tak, tylko tu mamy taką dziwną sytuację, że mamy ateistę, który broni religii przed innymi ateistami, ale właściwie te religie bardzo okrawa, ogranicza, no bo dla niego religia, jak rozumiem, to jest spoiwo społeczne, prawda? To jest lepik. Tak. Coś w rodzaju wzmacniacza może jeszcze, no nie wiem, coś takiego, ale to zostaje tutaj wielka jakaś sfera religijności, duchowości, no, którą kompletnie on w ogóle się tym nie zajmuje, tak jakby nie widział, prawda? Ale chyba on by to określił jako taki produkt uboczny, że po prostu no, mieszają się pewne sfery, że religia wchodzi w pewną sferę kultury, tak, że człowiek, no co wiemy po tych wspaniałych malowidłach naskalnych przedstawiających zwierzęta sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat. Gdzieś to też weszło w ten obszar religijny, połączyło się, że my może za pomocą tych właśnie jakiejś potrzeby ekspresji takiej plastycznej, kulturowej też zaczęliśmy chwalić tę istotę, w którą wierzymy, tak? Więc oczywiście, no, religia, on to mówi, że religia jest bardzo istotnym elementem kulturotwórczym. Moim zdaniem też zbyt, choć często się z nim zgadzam, to czasami też zbyt często broni tej religii, to znaczy dostrzega tylko jej jasne strony, natomiast jakoś momentami zbyt łatwo przechodzi do porządku dziennego nad ciemnymi stronami religii. Także... To nie jest przeciwko dogmatyzmowi, tak by można powiedzieć w skrócie, no, i religijnemu sobie... i temu ateistycznemu. No właśnie, ale religia bez dogmatów nie istnieje, tak? Przynajmniej ja trudno mi sobie wyobrazić, albo jeżeli to będzie jakaś taka... To jest taka... mocne stwierdzenie. Ja myślę, że to jest bardzo mocne, a może zbyt mocne. Czyli ja też jestem skłonny się z tym zgodzić, tylko z jednym zastrzeżeniem, bo proszę zauważyć, że kiedy my mówimy o religii, to na dobrą sprawę każdy ze słuchaczy, jak myślimy również tutaj w studiu... Co to takiego? Dokładnie. Co rozumiemy pod pojęciem religii? Jeśli ktoś jest katolikiem, będzie myślał o katolicyzmie. Jeśli ktoś jest muzułmaninem, będzie myślał o islamie. Natomiast De Waal myśli o czymś jeszcze innym. On właśnie próbuje znaleźć wspólny mianownik biologiczny, który byłby obecny u bahaitów, u katolików, w jakiejkolwiek religii. I u ateistów też, ponieważ oni są również ludźmi, mają ten sam potencjał biologiczny, tylko oni te potrzeby realizują w inny sposób. Ale co dokładnie to by było? Potrzeba przynależności, potrzeba zachowań. Ja znalazłem taki fragment, mogę powiedzieć, co to by było? Montaj cytuje Steinbecka. I z takiej mało znanej książki reportażu, z takiego reportażu Podróż wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. I on tutaj nawet próbuje łączyć religię i naukę w bardzo ciekawy sposób, ale tak nawet intuicyjnie, właściwie no, jakoś zrozumiały. Oczywisty nawet bym powiedział. I zacytuję tych kilka zdań. To dziwne, ale większość uczuć, które określamy jako religijne, większość mistycznych enuncjacji należących do najcenniejszych, najczęstszych, najbardziej pożądanych reakcji naszego gatunku, to w istocie przejawy zrozumienia i próby wartykułowania, że człowiek jest nierozerwalnie związany z całą rzeczywistością, znaną i niepoznawalną. Mówi się to łatwo, ale ta głęboka świadomość stworzyła Jezusa, świętego Augustyna, świętego Franciszka, Bacona, Karola Darwina i Einsteina. Prawda? Buddę jeszcze i można by dodawać innych. No, to jest tak? No, ogromne pole do interpretacji. Bardzo ładnego cytatu zresztą. Tak, tylko jeszcze musimy, jedną rzecz muszę powiedzieć, bo mniemamy jakiegoś korpusu pojęć, żeby opisywać te doświadczenia, które byłyby niezależne od kontekstu religijnego. Mhm. Czyli nawet jeśli ktoś jest ateistą, często się nawet Dawkinsa nazywa i on sam chyba jeden podrozdział zatytułował głęboko niewierzący ateista, nie, głęboko wierzący ateista. Więc jeśli nie ma tego języka, którym byśmy mogli opisać doświadczenia, które ktoś słysząc, jak mówimy o świecie, uznałby za religijne, to przez to religia ma monopol na zagospodarowanie tych doświadczeń znaczeniami. Więc teraz, jeśli mówimy o tych krajach północy Europy, że one są postreligijne, czy właściwie religia tam nie odgrywa roli, to jeśli rozszerzymy definicję religii na zachowania właśnie jakąś duchowość bardziej indywidualną, to trudno mi sobie wyobrazić, że możemy to wyeliminować. I te wszystkie zastrzeżenia i obawy, że jeśli usuniemy religię, to w jej miejsce może pojawić się coś jeszcze gorszego, właśnie w tym miejscu się precyzują. Jeśli będziemy myśleć o religii bardziej podstawowo, bardziej ogólnie, jako coś, co jest wszystkim biologicznie przynależne, myślę, że te kłopoty będą mniejsze i... No właśnie, to teraz jeszcze można na koniec zostawić taką kwestię, bo to jest bardzo ciekawy sposób widzenia, pogodzenia, dialogu, znalezienia wspólnego języka między nauką i religią, między ateistami, ludźmi wierzącymi, prawda? Cokolwiek, może nie wiem, cokolwiek to znaczy, ale, no, ale zostawmy to w ten sposób. No to jak to by się miało do tego, co się teraz w Polsce dzieje? No nie wiem, jest coś w rodzaju wojny religijnej, może przesadzam, może nadinterpretowywuję, ale jest na pewno wyraźne napięcie, tak jakby ludzie rozmawiali ze sobą i nie potrafili rozmawiać, bo nie mieli wspólnego języka, nawet być może nie widzą, że on jest, nie szukają tego wspólnego języka. Może ten pomysł daje takie możliwości. Wydaje mi się, że empatia jest tutaj kluczem. To znaczy ja zacznę od tego, od czego pan też zaczął przed chwilą. To znaczy mnie się wydaje, że religia i nauka nie jest do pogodzenia. Natomiast to, co można zrobić, to można współistnieć i się tolerować. Że to czasami są inne się zestawy nie zgadzają. Pytań, tak? Tak. Natomiast, no niestety wrócę do tej sprawy profesora Hazana słynnej, ale muszę do niej wrócić, bo to jest właśnie taki bardzo negatywny przykład tej wojny religijnej i braku empatii. Bo można z jednej strony uważać, że potwornie zdeformowane dziecko, tak, które przyjdzie na świat, na pewno umrze, będzie musiało mieć podawaną morfinę, że ono jednak powinno umrzeć naturalną śmiercią i moim zdaniem ludzie, którzy są katolikami, mają do tego prawo. Natomiast ja jako człowiek niewierzący mam prawo uważać, że jest niehumanitarne pozwalanie na to, żeby tak zdeformowane dziecko przychodziło na świat i cierpiało. I chociaż wiemy, że ono umrze. I wdałem się nawet na Facebooku z znajomymi wierzącymi w taką dyskusję i oni kompletnie nie byli w stanie przyjąć takiego mojego argumentu, który brzmiał następująco. Zostawcie decyzję w tak tragicznych, trudnych sytuacjach sumieniu matki, sumieniu rodziców. Jeżeli ta matka nie jest gotowa na urodzenie tak zdeformowanego dziecka, które za chwilę umrze, to ona może mieć prawo dokonać, nie wiem jak to nazwiemy, eutanazji, przyspieszenia śmierci tego dziecka. Jeżeli wy, jako ludzie wierzący, się czujecie na siłach, to możecie to dziecko przyjąć na świat i czekać, aż ono w ciągu kilku dni umrze. Ale powinniśmy to zostawiać ludzkiemu sumieniu. Natomiast niestety pewni ludzie religijni, bo ja nie chcę tutaj używać jakiegoś takiego ogólnego określenia katolicy, obwiniać wszystkich katolików, bo katolicy są bardzo różni. Także próbują zmusić za pomocą prawa innych do swoich poglądów i do działań, które innym mogą nie odpowiadać. No ale bywa też tak, że ta empatia nie służy obu stronom. Znaczy obu stronom, no, po obu stronach barykady brakuje empatii. No więc empatia i tolerancja, no to są dla mnie klucze. No jeszcze ostatnie słowo, Krzysztof. No i właśnie tym akcentem skończyliśmy i powtórzyliśmy to, co powiedział Dewa, że gdyby był Bogiem, to by właśnie chciał, żebyśmy ludzi po drugiej stronie barykady traktowali z większą empatią. Bardzo dziękuję. Krzysztof Kornas i Marcin Rotkiewicz. Krzysztof Kornas tłumaczył tę książkę Fransa de Wala, która była punktem wyjścia naszej rozmowy, Bonobo i ateista. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa. Proszę dzwonić do Kasi Borowieckiej, 7 trójek. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Dzisiaj o 13:00 sekretarz Szwedzkiej Akademii poinformował, kto odbierze Literacką Nagrodę Nobla 2014. The Nobel Prize in Literature for the year 2014 is awarded to the French author Patrick Modiano. Wydarzenie tradycyjnie skomentujemy, łącząc się ze Sztokholmem w Trójce pod Księżycem. To po północy. Barbara Marcinik i Piotr Cegielski. Zapraszamy. Autopromocja.